ثالث بعضهم خلق من العرب رفيقا فظهر وباع وجامع وسبب ذرية تو یہ کسی کو رقیق غلام بنانا ایسا نہیں کہ غیر عرب کے ساتھ خاص ہے, عربوں کو بھی رقیق اور غلام بنایا جا سکتا ہے. تو عربوں میں سے کسی غلام کا کوئی مالک ہو تو اسے ہبا کر دے, بیچ دے, اور اگر بادی ہے تو اس کے ساتھ مجامعت کرے, فدیہ لے, بچوں کو قیدی بنا لے. یہ جیسے اوروں کے ساتھ ہے ویسے عربوں کے ساتھ بھی, کوئی تفریق نہیں ہے. تو قبیلے حوازن یہ سب عرب قبائل تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لوگوں کو, ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا تھا, ان کے مردوں کو قیدی بنا لیا تھا. معلوم ہوا کہ قیدی بنانا ان کو صحیح اور درست ہے, باقی بنانا باقی حدیث آج کی پڑھ سکیں. جو میں نے انتظار کیا تھا آپ لوگوں کئی دن, کیا آتے ہیں آپ لوگ جاؤنا فكلمهم طيب خطيب خاطر سب نے دے دیا. یہ عرب تھے اور قریش تھے, ان سے فدیہ لیا گیا تھا. قال حدثنا علي بن الحسن بن الشهيد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن عون قال كتبت الى نافع فكتب الي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على بني مصطلق وهم بنو مصطلق في عرب قبائل من سي بنو مصطلق هي عربي قبائل من سي وهم باغون وانعام بنفس على الماء وسبا دراری ہوں یہاں سے چل رہا ہے. فأصبنا صبيا من سبيل العرب وعدہ ہے, اس کے بعد آگے یہ بھی آ رہا ہے عزل کی. لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہی تھی ظاہر عزل جمع کی کے موقع سے. وقال حدثنا ابي بن سلام قال اخبرنا ابن جرير بن جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن الحارثة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن عمارة بن الكعكاء عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما زلت احب بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيكم سمعت يقولكم اشد امتي على الدجال. يا امتي محمد يا جاي دجال خلاف سب سے سخت لوگ یہ بنو تمیم کے لوگ ہوں گے دجال کے خلاف. قال جاءت صدقاتكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان کے سب زکات کا مال آل اثرا حادث صدقات قوم نے آپ نے ان کو اپنے قوم قرار دیا بنو تمیم کو. ایک باندھی بنو تمیم کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی, یہیں سے استدلال بنو تمیم عرب قبائل میں سے ان کی باندھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی. فرمایا آپ نے اس باندھی کو آزاد کر دو, حضرت اسماعیل میں سے زیادہ ثواب ملے گا. جی آپ نے باندھی کو کوئی آدمی تادیب کرے, اسے تعلیم دے, اسے قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم سمع محمد بن فضيل عن مطره عن الشعبي عن ابي بروده عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له جاريه فعالها واحسن اليها عالها كفالتك اسكي عال يعولو اسكي كفالتك ثم اعتقها وتزوجها وتزوجها وكان له اجران باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العبيد بوارد امراه النوم مما تاكلون وقول الله تعالى فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الى قوله نصانا شكورا ذي القربى القريب والجبر الغريب الجار الجار الجنوب الجار الجنوب یعنی سفر میں کوئی آپ کے بغل میں کسی کی سیٹ ہو گئی ہے اسے کیا کہتے ہیں الجار الجنوب جو آپ کا پڑوسی نہیں لیکن سفر میں کہیں آپ کا پڑوسی ہو گیا ہے معرور بن سويد قال أبا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وعليه كنة وعلى أولاده كنة فتألم عن ذلك فقال إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أعيرتموه بأمه ثم قال إن إخوانكم طوالكم طوالكم جعلكم الله تحت أيديكم فمن كانت ثم فمن كانت أبوه تحت يديه فليطعمهم مما يأكلوا وليلبسوا مما يلبسوا ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم یہاں کوئی غلام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے اور اپنے غلام کی فرمانبرداری بھی کرتا ہے تو دونوں کی عبودیت انجام دیتا ہے ایک اللہ کا عبد ہے اور ایک اپنے مالک کا عبد ہے دونوں کو صحیح انجام دیتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے یہاں دوہرا دن ملتا ہے ایسے اب کو غلام کو قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن صالح عن الشعبي عن ابي برده عن ابي موسى رفعت الاشعري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما رجل كانت له جاريه حذرها فاحسن تعليمها واعتقها وتزوجها فله اجران وايما عبد ادى حق الله وحق مواليه فله اجران قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابنه سمعت وسعيد بن المسيب يقول قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك سواء في اجران والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده اس کے بارے میں آپ نے مطلع کتاب میں پڑھا ہوگا کہ الادراج بھی آخر الخبر یہ اتنا مدرج ہے کس کا قول ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول اس طرح سے ہو ہی نہیں سکتا ہے والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر امي نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ موجود ہی نہیں تھی بر ام کیا سوالی میں پیدا ہوتا ہے لہٰذا یہ مثال میں پیش کیا جاتا ہے کہ حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ قول رسول ہو ہی نہیں سکتا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بارے میں بات کہی ہے جی ہاں میری خواہش ہوتی ہے میں مروں تو میں غلام ہو کر کے مروں جو غلام کی فضیلت ہے اگر دونوں کی عبودیت انجام دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی اور اپنے مالک کی بھی تو فضیلت کی وجہ تمنا کرتے تھے کہ اگر یہ دو مسائل نہ ہوتے تو میں غلام ہونا پسند کرتا باب كراهية التطاول على رفيق وقوله عبدي وأمتي وقول الله وشكر قول الله وسائر مسئلہ کسی اپنے غلام کو عبدی اور امتی میرا غلام میری بادی کہنا صحیح یا نہیں صحیح ہے اور رفیق غلاموں پر تطاول نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو بڑے بنے آپ بھی انسان اور وہ بھی انسان بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالک بنا دیا وہ آپ کے ہاں غلام ہے لیکن انسان ہونے کا دونوں برابر ہیں تو رفیق پر تطاول اپنے بڑکپن کا اظہار کریں آپ اور کہیں عبدی امتی یہ الفاظ استعمال کریں آپ تو اس طرح استعمال کرنا نہیں صحیح ہے ایک طرف یہ ہے حدیث کے اندر آتا ہے دوسرے فرما اللہ تعالیٰ نے وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے آپ کے بندے آپ کی بندیاں آپ کی بادیاں الفیا سید بھی کہا مالک کو غلام کو عبد کے استعمال کیا قرآن کے اندر اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید قرار دیا اور یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ رب کہا ان کو بادشاہ کو قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نفع عن عبد سيده واحسن عباده ربه كان له اجر مرتين یہاں پر عبد اور رب دونوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو غلام کے بارے میں عبد کا لفظ استعمال کریں صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے آگے اور روایت پڑھیں قال حدثنا محمد بن محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن مريد عن ابي بكر عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك الذي يحسن عمل ربه ويؤديه الى تجربه الذي له عليه من الحق والنصيحه والطاعه اجران. قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا نعمر عن حمام بن المنبه انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال یہ حدیث ہے, اس کی وجہ سے اشکال مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ایک طرح سابقہ نصوص کے اندر کہا گیا ہے کہ عبد کا استعمال کیا گیا ہے, اما کا استعمال کیا گیا بادیوں کے لیے, اور آپ نے یہاں فرمایا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے اطعم ربک, لاؤ اپنے مالک کو کھانا کھلاؤ. خود کیا کہیں اطعم ربک, لاؤ اپنے مالک کو کھانا کھلاؤ, اس طرح نہیں کہنا چاہیے. منع کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے, وقت ربک, لاؤ اپنے مالک کو وضو کراؤ. اس طرح آپ کہیں اپنے آپ کو رب کی لفظ سے تعبیر کریں آپ, یا کہنا ہو تو سیدی کہیں, مولایا کہ اس طرح کلمات استعمال کریں, رب کا لفظ استعمال کریں, مالک کے لیے غلط ہے. حالانکہ انہوں نے کیا کہا یوسف علیہ السلام نے, وذکر عندہ ربک, کوئی صحابی اپنے غلام کو عبدی اور امتی نہ کہیں. اور بھی صاحب کا نصوص میں کیا ہے, من عباد کی حمایکم, کیا کہنا چاہیے, فتایا کہیں, فتادی کہیں, غلامی کہیے, کلمہ استعمال کریں. آپ دیکھیں استعمال نہ کریں تو استعمال صحیح نہیں کیوں سر, استعمال صحیح ہے غلط ہے. استعمال کہنا آپ دیا غلط, استعمال کرنا غلام بادی کے لیے صحیح ہے غلط, قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے, حدیث منع کے لگ رسول نے. باب کیا ہے, علاوہ جی تطاول ہو تو غلط ہے, علاوہ وجی تطاول اپنے آپ کو بڑپن کا اظہار اور میرے غلام چلے ادھر, تو اگر علاوہ وجی تطاول ہے تو غلط, کسی کو عبدی یہ غلط ہے. یہ کہ وہاں پر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے, کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں, من عبادکم و امائکم, یہ الگ چیز ہے. لیکن علاوہ وجی تطاول بڑپن کا اظہار کرتے ہوئے آدمی کہے کسی کو عبدی امتی غلط ہے, نہیں استعمال کرنا چاہیے. چودہ گھنٹے میں